y par les Yotiques. Será a la independencia de España, vaya. ¿Cómo está eso? Gasteiz sorpresas betea dago. Bai. Zer zen, no que esaten aldu zer zen guda hau? Hau da, bueno, Napoleon, o sea, Napoleon España hartu zuenean, eta Napoleonen anaia Espainiako errege bihurtu zuten, eta hor hori 1808 urtean izan zen, eta hor, bueno, Inglaterra medio ere hor guda bat sortu zen, Espainiaren independentziarako, Frantziarekiko independentziarako. Ah, eteteko Frantziarekin. Bai, hori, eta hortzar hor 4-5 bat urteko guda, eta hori ikuste eta hau, 1800 amairuan, ez dago seguru urtea, baina 12an edo 13an izan zen. Hemen hauetako ba, guda batalla bat edo izan zen. Pepe Botella zen, Napoleonen anaiz, ez? Zingoitiko nolako zen? Pepe Botella, ez daki Botella zer gaiti zen, baina... Muskortia zen ez. Bale, bale. A la independencia de España, hau da. Eta baik turistak edo zer, ala jubilatuak greban. Edo bise batera, turista jubilatuak. Pasa pollita? Bai. Bai. Hemen dira Gasteizko jaiak hasten ez? Bai, hemen hortik jaisten da Zeledon. Hor dago San Miguel edo San Miguel Eliza da horrezkerko hori, horko dorre hortatik ateratzen da, eta hor etxe batetara sartzen da. Soka bat eta izin ziren? Bai, soka bat eta izin ziren. Vale. Aterkiarekin ez? Bai, aterki eta guzti. Eta hori zer da aterki eta historio hori, nola, norbaitek imaginatutako historio da, ala badu kondairan edo historioan edo zerbait oinari? Nik, ez dakit, nik kondairari buruz ez dakit, nik badakit hori dela nola bait irudikatzen du Zeledon pertsona hau, ba, herritar bat, hor mendik 20 kilometrotara dagoen herri bateko pertsonai bat da, eta Gasteizko jaietara etortzen dena. Ah, baserritar bat. Baserritar bat, eta bere, oza, eta ditun jantziak, bere, ba, bueno, bere inguruko ba, arropak edo dia, eta, bueno, ez daki, oza, ez, badirudi ez dela oso luze datorren tradizio bat, ez ditu 100 urte ere. Ah, bueno, eta kondairari badago inguruan, hori izin dizut esan. Zeledon, izan txelebrea. Bai. Bueno, ni Dani maeztunaz, bueno, berez izan ez ni abokatuenaz, baina, bueno, azken hiru urtetan legebiltzarkide bezala egonaz, bueno, hiru urte eta erdi Gasteizko legebiltzarrean, Aralar ordezkatzen, eta ez dakit, zo zer gehiago nahi dozun jakiti. Maten du bizkaitak akzentua badiala. Ah, bueno, ni Durangarra naz, berez, bai, naiz eta ontze Ermuan bizina zen, albuen, Bizkaian ondino, naiz eta ja, Gipuzkoa mugan dago, baina ondino bizkaitarra mantentzen naz, bai. Ni Eider naiz, Frakinez Arabako kidea ere bai, plataformako kidea, Gasteiztarra, eta bastakit ikasketak eta ingurumen zientziak ikasi nun, hezkuntza aruntz dirudin bani joala, baina, bueno, pixka denetarik egiten. Ni Mikel Otero, eta, bueno, bendabil, Frakinez aurkako plataforman, jaiotzaz Tolosaldeko herri txiki batekoa naiz, Alkizakoa, ba, lanbidez, hemen Gasteizen suhiltzaile bezala egiten dut lan. Heben girela beraz, fracking delakoaren hitz egite eta hortaz hitz egiteko, ba, hori gogoratzen bari magira, duela kasik urtea, Patxi López pozik etorri zen Estatu Batuetatik, etzakien taksu etena egin zuela igual, baina etorri zen albiste batekin, gasa bazela Euskal Herriko lurpean, eta horrek, ba, iduriz, irauli zuen, eta postu, eta... Beraz, zer da gas hori, nurkeran nahi duke zerbait? Beraz, harriak gasa egin dezake? Bueno, harria ez da justu hori, da gasa eta harria garai beretsuan edo osatu omen ziren. Orain dela 1 milioi urte inguruz eta ari gara izketan, eta gaur egun harriak diran horiek, orduan errekak eta itsaso sakonetan zeuden hondakinez, gero presioaren bidez eta sortutako harriak dira, bizitza organikoa hor tartean edo nahastua edo gertatu zen, eta hor gero presioa eta temperaturaren medioz hor ere gasa sortzen da. Beraz, gasa eta harria sortze prozesu hortan, gasa harriaren barruan nahasia edo geratzen da. Honen ustiatzeko edo kentzeko, lurretik ateratzeko prozesua, fracking izena emaiten zaio. Fracking da, ingeleratik datorren hitz berri bat, nolabait esateko, eta da hainbat teknika desberdin laburbiltzen dituen hitz bat. Esate zaio baita fracking edo hydraulic fracturing, frakturazio hidraulikoa deitzen zaio, eta da uraren edo likido baten presioaren bidez arroka bat xehetzeko teknika. Eta justuki emaiten du zea erregai edo energiaz aparte teknika horrek dituela kezkak sortzen. Ez soilik, ez da soilik teknika bera, noski ingurumen ikuspuntu batetik ardura geisen sortarazten duena momentu honetan da teknika bera, baina horren atzien gero egin beharko litzateke bebai azken finean erregai fosil bat dela eta jarraitzen dugula eredu berdinaren alde apustu bat egiten. Zeinen erregai fosiletan oinarritzen dan. Hori ez da astu behar parte hori. Hori gero igual aipatuko dugu. Baina berez da prozesu bera zenolako ondorio kokia aldituen alde batetik lurraspizen, ez? Eta kasu honetan lurraspizen dauzen urtegientzako, gero bestalde batetik ere ateratzerakoan gasen isurkinak ere. Orduan ikuspuntu horretatik eta kontutan izanik Estatu Batuetatik etorri diren txostenak, etorri diren informazioa, ba ingurumen aldetik eskatzeko moduko da. Ereduen eztabaida horretan sartu baino lehen lehengo eskaera zen, bueno, ingurumen aldetik aztertu dezagun benetan zenolako ondoriok eduki aldituen nolako sistema bat erabiltzea. Lehengo trampa izan da eskatu dituztela baimenak eta orain ari dire esaten, baimen horiek soilik direla aztertzeko, ez? Esplorazion esaten dute, eta ez undino ustiapena egiteko, esplotazion. Orduan gero, ikusten badabie bideragarria dela, ustiapena egiteko hor bai, ingurumen azterketa guztisek eskatuko dituztela, baina aspaldin dago hemen legedia bat, lehengo fase horretan, aztertu behar dela zenolako ondorioak edukiko dituen esplotazio oso bat zabaldu eskero, ez da soilik zulo bat, baizik eta hainbat zulo lurreremu konkretu baten, eta hori aztertu bida, bai, lurre azpian eta bai, atmosferan zenolako ondoreko ekuko dituen lehengo momentutik. Momentu honetan ez da biz hori egiten, eta hori da lehengo eskaera. Aipatu duk, Estatu Batuetatik eta agertu txostenak ingurumenaren kalteak ditela, eta nor badaki txosten horietan zer agertu den? Kontutan hartu behar da, frakinaren teknika guretzako berria baldin bada ere, Estatu Batuetan ba, duela 15 urte inguru edo egiten ari izan direla, eta horrek Estatu Batuetako estatu desberdinetan hainbat eragin. Frakinaren inguruan bizidan jendia arazuak izaten hasi da. Adibide batzuk jartzeko, erateko ura den putzuak eta kutsatuak agertu dira, frakina egiteko sartzen den uretan dauden gehigarri kimiko kutsakorrekin. Ez da uraren presionia soilik, urari eri gehitzen zaio zerbait. Hasi eran ez dugu esan, baina uraren presioaz arroka buskatzeko kimen hori egiten da, hainbat osagarri edo gehigarri kimiko ipinita. Beraz, osagarri kimiko horiek sartzen dira lurraren azpian, eta zoru azpiko dauden akuiferoetan eta hortik inguruan pasa behar dute. Isolatuak omen daude, baina gertatzen da, azkenean nahasteak eta egon direla, eta lurrazpiko urak ere kutsatuak izan direla adibidez. Horrek hainbat kalte eragin ditu inguruan bizi diren jendiaren osasunaren gar, eta baita inguruan bizi diren abereen gan, eta hori hasteko. Gero atmosferara botatako isuriak eta ere izan dituzte hainbat kalte inguru metropolitanoetan edo ohizkoa izaten zen hori landa eremuetan ere normala edo izaten ari da Estatu Batuetan. Eta horrek ere hainbat kalte eragiten ari da egin den lekuetan. Ipar Leiotik. Berrizara kokatzeko ebenko fracking historio hori, argi geldi dadin, ordin Euskal Herri osoan badirela holako putzuak. altxor hori. Ez putzuak baino badaude alako geruzak, non uste dan gaz hau dagoen. Gero ikusi dugu beste lurraldetan eta gertatu izan dena adibidez, benetan estimatzen zana eta benetan dagoen kopuru asko ere gutxiagokoa izan dela. Prozesoak baditu etapa ezberdina bezala, hasten dira ba hori esplorazioako baimenak eskatzen, lurraldeka eta zonaldeka. Gauza da azalera mailan adibidez Araban 88%a badagoela, badoaz poliki-poliki ba enpresak Espainiar Ministerioari eskatuz baimen hoiek azaleraka edo ez. Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian ere badaude alako azalerak tramite ezberdinetan. Oro har, Hego Euskal Herriko lurazpi askotan balirateke holako putzuak. Bai. Naiz eta ez baimenik izan horien ustiatzeko edo aztertzeko oraindik. Bai, alako geruzak edo ez, hemen asko hitz egiten da Balmasedako formazioaz eta bertan omen dago alako gasa. Hori, non kokatzen da, iparraldeko jendeak ezpeitekigu? Ba, salera handia duka Bizkaia eta Arabar arteko mugan, gira esan zehazki ez dakit zenbat lurralde hartzen duen. Ba, hori da, harri geruza bat, hainbat lekuetan, Balmaseda inguruan, lurrazal inguruan dagoena, eta gero aitz geruza hori sartzen da lurrazpian, Bizkaiako parte batean eta Arabako zonalde handi batean. Esan genezake Arabako erdia baino gehiagoan dagola lurrazpian 1000 eta 5000 metro inguruko sakuntasun batekin, eta hori omen da hasiera batean behintzat gehien interesatzen zaien geruza hori. Baina badira beste hainbat ere begiratzen ari direnak. Dani, baimenak eman direla putzu baten edo besten aztertzeko. Baina zuen beldurra da, baimen hori ustiatzeko ere balia leitekila. Eskatu die, baimen konkretu batzu, putzu batzuk egiteko. Zer esaten dute, putzu horiekin egingo dutena da, aztertu, bideragarria dan ala ez, gasa hortik ateratzea, eta gero bigarren fase baten, orduan, ustiapena martzan jarriko dutela. Esaten duguna, zu hor planifikazio badekozu, eta hemen badao. Ingurumen arloen legedi bat, esaten dizuna, planifikazio fase horretan, ja ingurumen azterketak egin behar dituzula. Demagun, gero hor instalazio bat egongo dela, aztertu, zenolako ondorio, kaukiko dituen horri, baina asuntu da, ez du guri sinesten, zergaitik. Lehenko eta bine ona etorri zirenien estatu batuetatik, bota zuten lehenko mezua izan zen, zifra ekonomiko bat. Gasa ustiapena posible izango da, eta lortuko dugu 30.000 milioi euro, ja bota zuten, nondik ateratzen dozu datu hori. Gero hainbat galdera egin doguz, eta ikusi dugu, ez dakitela, segin da biena da, estatu batuetan ustiatu dan beste formazio baten datuek, ona estrapolatu, ikusi zelako edan ikuspegi kapitalista lehengo, zifra bat bota, 30.000 milioi euro. Izan zen energia sailburu ordea, Xabier Garmendiak botasun nolan, eta eraberien beba beste datu bat botasun. Hor dagoen gasarekin lortuko dugu urrengo 60 urte, autosuficiente izatea energetikoki. Gero, azten zara galdetzen, aber, nondik ateratzen da bien datu horiek, eta ez duki inungo daturik, ez dakite benetan, ez? Orduan, horregaitik esaten dugu, ikusi, ez dakizue zertan sartuko zareten bez, aztertu benetan, ez zulo batek zenolako ondorio dekon baizik, eta hemen martxan jartzen baldin bada, ustiapen bat, gaza ateratzeko, horren ze ondorio dekon, eta aztertu alde guztizik, ekonomikoak, ingurumenekoak, sozialak, eta abar. Hori, lehengo eta behin, behintzat, datu guztizik edukitzeko. Ni hori datu guztizekin ere, argideke nire eredu ez dela hori. Erregai fosilen eredu energetikoa ez dela. Baina behintzat, eman informazio guzti hori herritarrei, eta gero, esan dezagun bai, ala ez. Eztabai dago, egondan bitartean, hemen parlamentuen, eztabaiatzen egon gara, herri honetako, bueno, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegorako soilik, estrategia energetikoa. 2020 urtera arte, niñot, hori da dokumentua, nun jakin bidugu, zenolako apustu egiten dugu, energetikoa, eta hor sartzen zuten noski frakina ere. Horretarako lako apustuak egiteko energetikoa, lehenengo eta bain informazio eman behar duzu jentei esateko. Ikusi, gasaren aldeko apustu egingo dugu, eta honek ondoriko kiko ditu. Eta bentsa jetik jakitea, bale, ba, honen alde nau, ala ez. Baina bitartean, badabize kontratuek egiten estatu batuetako enpresa batzuekin, noski, hori ja sinatuta dauz, porzentai batzuk mananduta, eta abar luze bat, orduan badau beste negozio bat atzetik, eta botatzen duten informazio ez da, benetan informazio guztize, da eurei interesatzen jakiena. Bai, heben hartzen. Are, guai kantue bat? Doktor Deseon baten bat, hola, garai konkretu batzuk horrela harramanekin eta lotuak, ba, berziki hor gogotsu dut. surfando en la oscuridad. ¿Quién dijo que no es más divertido que seguir los caminos marcados? Resbalando por tu cuerpo, rociado por la confusión. Es la duda mi bufanda, es tu miedo mi dolor. Mirando al mar, las tormentas salpican, despejando la estupidez. Tiro de la cadena y digo adiós a mi trocito de realidad. Hay cuentos por inventar, hay cuentos aún por inventar, hay cuentos por inventar, hay cuentos aún por inventar. Obediencia para merendar y habilidad para tropezar con el lobo. Ahora no, ahora sí, esta rayita va por ti. Es la duda mi bufanda, es tu miedo mi dolor. Mirando al mar, las tormentas salpican, despejando la estupidez. Tiro de la cadena y digo adiós a mi trocito de realidad. Hay cuentos por inventar, hay cuentos aún por inventar, hay cuentos por inventar, hay cuentos aún por inventar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Él lo dijo mucho mejor. Ordin bai, estatu batuetako bi enpresa liratekela lan horren egileak, eta uztartuta, nonbait, Euskadiko energia, holako, nola esan ezake, elkarte ofizial edo sasi instituzional bat edo, zer da? Bueno, nidakina da, hor dauela, itxarmen bat sinatuta, bentsale lehengo fase honetan, EBE da, ente basko la energia euskale erakundea, eta beradekon, enpresa instrumental bat, SESA, deitzen da, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anónima, ez publikoa. Eta horrek deko sinatuta hitzarmen bat, bi enpresa, estatu batuetako bi enpresaekin, Cambria eta Geico, uste dute direla, beste izen batzueke, baina talde nagusiak Cambria eta Geico dira, estatu batuetan ibili direnak, holako, bueno, ba, frakin kontuetan. Eta orduan hor dau, 144a, Eusko Jaurlaritza deko, eta 56a, bi enpresa horiek banatzen die. Eurek esaten dute, enpresa horiek ari direla diru bat jartzen, kostuaren 140a ari direla ordaintzen. Baina gero, gazaz bat ateratzen, diru hori ez dutela berreskuratzen, ni hori ez dut sinesten inundik inora. Dirudinez, eure dabiz ordaintzen, baina horren atxi ez zeo zer dao. Ni egon nintzen Bartzelonan, horregon zen forum bat honen inguruan, gazaen inguruan, gizien bat, apurketa hidraulikoen bitartez gaza ateratzeko enpresen forum baten, lobby konkretu batzuk egindako forum, eta horregon zen energia zailburua. Ni egon nintzen, eta Geikoko zuzendaria edo egon hori estatu batuetako enpresa, eh? Bai, egon zen, eta horrik, ematen zuen hemen egingo zela, frakina, tipo egiten zuen berbaia, eginda egongo balitz bezala. Orduan horren atzetik zeo zer geisa dao. Euri da biz diru bat jartzen, hor kontrapartian bat egongo da. Orduan, hik erraiten diana, duk nunbait badela holako prozedura bat, baimenak, ingurumena, babestu edo ez, baina hori dela nolazpait axalezko ze bat, nola esan ezakik, sasi trampa bat, bena atzean ja dena egina dela. Bai, baina Hemen da legedia bat ingurumen arloan eta bar, esaten dute beti, baina beti beteko dugu ingurumen arloan dagoen legedia, edo ez dugu gasa aterako ingurumena kaltetzen baldin bada. Horre dira oso itz politikoak botatzen dituzten itz borobilek, edo esaldi borobilek, baina gero irakurtzen duzu beste dokumentu batzuk adibidez, lehen aipatuan estrategia energetikoan. Horre aipatzen da, hemen sortu behar dela iritzi publiko bat frackingen alde, eta tramitazio administratibo hori burokratikoa dela, eta hori arindu behar dela. Hori dau jasota. Idatziz, eta han egon... Zorotzegi dira arauak, eta hori berdela mal, eta bizkaban bai, malgotu. Bai. Egon da gara, hainbat borroketan ikusteko hemen arauak ez diela oso zorrotzak, ingurumen aldetik, baina tira. Eta eurentzako arazo, oza, oztopo bat dia legiek, eta honek ja dukie, lehen dikartutako erabaki bat, negozio hori hasiko dutela hemen. Behin lan horik hasita, ordian egokitu ingurumenaen babesteko zerbaitzko, enpresen beharren araberan. Moldatuko dute txosten guztizek edo gasa guztizek gero hori egiteko. Danik erraiten zuen, etzela zea energia fosiloak etzirela bere ereduak, baina hortzaz ikuspuntu hortik aparte, bada beste arazo bat, bai, eben emengo fracking historio hortan, Gasteiz eta Bilbo horni urez hornitzeko putzua, ur putzu erraldoiak ere badirela, eta horik mehatxatuak daudela, ez? Olako zerbait ere bada? Bai, hombre, hor, hemen, bai, madatu urtegi daude, eta urtegi horietatik hornitzen dira bai Gasteiz eta bai Bilbo. Hasiera batean, urtegi horiek ez daude frakinarekin zuzenki mehatxatuak. Baina, gertatzen da, sistema honekin arazoak edo baldin badaude, hor, aurre ikusten dan bigarrengo urez hornitzeko lekua da Zubillanako akuiferoa. Urra reserva handiena da Euskal Autonomian, eta hori aurre ikusia dago netorkizunerako edo hori erreserba estrategiko bat bezala. Gertatzen da, frakina egiteko eta gasa dauen geruza horiek daudela urrazpiko erreserba horrekin nahastuak. Nahastuak esan nahi dut, gainetik begiratzen badegu. Estrato desberdinetan, geruza desberdinetan, baina hor inguruan daude. Beraz, alde batetik, frakina egiteko behar dan ur pilo hori erabili nahi dute akuifero horretatik, hartu nahi dute ura, hor hasi behar dute. Hor, akuifero horrek ez dauka ingurumen babesik eta ez dauka inungo beraientzako inungo arazorik bertak, hortik hartzen dute. Ura asko hartu beharko dute, putzu asko egin beharko dituztelako, eta oraindik arriskutsuagoa dena da ur geruza hori mehatxatua dagoela frakinarekin. Ze ur geruza hori dena kutsatzen baldin bada, gero erreserba horrek ere arazoak egin izango dituela ur edangarria izateko. Beraz, hor gaur egun begira ez dakit, baina urte batzuei buruz barru begira, hor erateko urarekin izan ditzakegun arazoak handiak izan daitezke. Mehatxuak lur azpian, baina lur axalean ebai, eran nahi dut, holako lan eraldoi baten emaiteko ez da mando batekin egiten. Edo asto bat bizkarrean zama hartu eta egin zer ondorio edo zer eskatzen du holako azpiegitura bezala. Bai, alde batetik, esaten duten gaz guzti hori guztiatu alizateko, ba, behar dira putzu bat baino gehiago, gainera teknika honekin lortu aldena da bakarrik azalera konkretu batera heldu alda putzu bat, ez? Orduan horrek suposatzen du, ba, hori iragazkortasun hori lortu aldutela handitu bakarrik azalera txiki batetik, putzu batetik ez dira helduko Araba guztira. Orduan, irudien arren bakarrik bi putzu egin nahi dituztela hasiera batean ez dakizer, nahi duten helburu hori lortu nahi baldin badute, horrek suposatuko putzu asko egitea, eta gero ere putzu bakoitzaren biziraupena edo errentagarritasuna lehen urtetik aurrera asko jaisten da, orduan, bueno, ba, produktibitate mai bat mantentzeko ere bai, ba, beharko dira hainbat putzu sortzea, putzu batetik bestera ba, komunikazioak egon beharko dira, sustantzia kimikoak urak eta berren olagarraiatzen direnaren arabera, gas hori nola garraiatzen denaren arabera, eta orduan azalera okupazioa oso handia izango. Estatu batuetako bi enpresa hoiek zer, beren, nola da, beren hortikan ustiali leitekian gas zati bat beretzat, eta beste zatia opari euskaldunentzat. Guk momentu honetan dakiguna da, itxarmen bat dagoela, eta hor dagoela porzentai banaketa bat, nun Eusko Jaurlaritzak 144a dekon eta enpresak 146a. Hortik aurrera gero ustiapena zelan egingo dan, eta ondinoz dau esastapenik, ni argi daukadana da, enpresak ez direla ona etorri dirua bakarrik jartzeko, eta esaten denean, ingurumen ikuspunto batetik ikusi dugu hau ez dela bideragarria, eta ez dauzu egingo, joango direla Estatu Batuetara, eta jarritako milioiak hemen utziko dituztela, inundik inorez dut ikusten. Zergatik holako mesfidantza. Ez, bueno, eta horrek deko, bigarren irakurketa bat, gainera, Eusko Jaurlaritzaia jadanik 50 milioi euro deko sorrekontuetan sartuta. Eta orduan zer esaten doztazu, 50 milioi gastuko dituzuela azterketa batzuk egiteko, eta gero bideragarriz baldin bada, galdu ditugula 50 milioi euro. Orduan, mesedez, inbertitu diru hori energi berriztagaien eredu bateruntz. Beste gauza bat hor, idea bat egiteko diruaren proportzioaz eta ekimen honen proportzioaz, gure investigazio lanetan edo, eskure izan ditugu bi enpresa amerikarrak eta enpresa euskalduna inguruan egon diren bileren aktak. Prozesu guzti hau eman den heinean ere beraiek bere bilerak eta izan dituzte. Beraz, danik esan duen bezala, gaur egun portzentaiak dira 144a publikoa eta 146a amerikarren esku. Baina, kontutan eduki behar da, hori bakarrik dela hasierako tirada hau egiteko. Bi putzuak egiteko, bi edo hiru putzuak egiteko, eta hor demostratu ahal izateko ea posible izango den ustiapen bat egitea. Baina, lortzen badute erakustea posible da lateratzia gas guzti hori, gero etorriko diren bertsioak diru kopuru hauekin ez daukate zerikusirik, naiz eta 50 milioi hasiera batean asko iruditu, gero hasi beharko dute 50, 100 edo 100 putzuekin. Putzu horiek egiteko hasierako inbertsioa izugarrizkoa da. Bider pila bat. Beraz, hor beraiek aurre ikusten dena eta beraien aktatan eta bileratan ikusten ala da beraiek ekimen honetan egin behar dutena erakutsi posible da lateratzia gas pilua. Eta orduan, beste inbertsio kide edo lagun batzuk beharko dituztela, multinazional handia beharko dituztela. Eta ja harremanetan egon direla inbat enpresekin. Eta beraiek zeintzuk aigea hitz egiten enpresa guztiz erraldoiei buruz. Europa mailan Chevron eta Exxon Mobil edo ConocoPhillips edo Total eta enpresa mota hauetaz aigeala munduko enpresa handienak. Eta orduan ikusten da beraiek aurre ikusten dena dela. Beraiek dirua ez dutela izango gero proiektu handia martxan jartzeko. Eiko eta Cambria naiz eta Amerikarrak izan enpresa txikia dira. Dira, proiektuk hasten dituzten enpresa horietakoak, baina gero saldu beharko dituztela proiektu horiek enpresa handietara. Beraiek aurre ikusten dute, gero azkeneko partaidetza edo, proiektu handirako partaidetza, hiru sozio edo hauena izango dela 110 edo 120. Hori inguru horretan baldin bada, proiektu osoaren portzentaia, euskal ekonomia publikoak edukiko lukeen portzentaia izango litzake. Proiektu osoaren 110 44a. Beraz, proiektu osoaren 104 edo 105 edo besterik elitzake izango. Inondik inora elitzake izango proiektu publiko bat. Bai, heben hartzen. Are, guai kantue bat? Ni baldin bada, baldin bada. Taldea baldin bada eta bestia baldin bada. Ba, belaunaldi horretakoan naizelako eta ez dakit, hainbat mozkor harrapatu ditudalako abesti horrekin eta asko dantzatu indudalako. Zinba, azken filan abestia die zure, ez dakit, ez? Zure bizitzaren etapa baten eusagarri bat eta nire kasuen hori da, beti da nik esan. Hori, bai. ipar leiotik. Eta heben, frakingaren inguruko mobilizazionia edo jendartearen kontzientzia dela eta zertan zabiltzate? Plataforman aldetik araban bintzat hasi ginean difusio kanpaina handi bat egiten, alde batetik araban zehar herri-herri joan gara itzaldiak eta ematen, eta pixkat bultzatzen herriak izendatu daitezela frakinik gabeko herri bezala. Manditugu berrogeta marria itzaldi edo araban zehar, pixkate formazioa emateko, eta guretzako ere berria izan zen, Patxi Lopezek iragarri zuenean ez genekin ez dara guk ere zer zen, frakin hau, eta gero hasi ginen ikusten zer suposatzen duen, eta bueno, hor gabiltza, orduan batez ere difusia iten, orain Gasteizen itzaldiak eta emango dira, baina bueno, itzaldi ez gain baitere, saiatu gara, hori, mendi martxak diala, bizikleta martxak eta pixkate jendea mugiarazten, eta interesa pizkapisten, eta orain burubelarri gabiltza urriak 6an egingo dugu manifestaldia Gasteizen. Berez, plataforma ezberdinek deialdia egin dugu batera, orduan egun horretan egongo da manifestaldia bai Santanderren eta baita hemen ere, baimen hauek eta frakinaren hau ez da bakarrik hemen gertatzen ari, baita ere Kantabrian, Palentzian, Burgosen, Herriosan eta bueno, beste leku hainbat lekutan, eta orduan esan genuen deialdia egingo genula badanok batera, eta hori urriak 6an, Gasteizen egongo da manifestaldia 6:30 eta Santanderren goizez izango da. Eta ordun horretan gabiltza atope. Horrek beste galdera bat eta etorrarazten dit, Mariano Rajoyen gobernuak, justizia ministroak, mobilizazionen inguruan edo gauzak asko zorroztu ditu, eta lege terrorista aplika leiteke, holako mobilizazione arruntetara, hor presioa sartua da, jenten baitan etxetik ez ateratzeko? Galdera zaila da hori. Hori aurrerantza ikusi beharko da. Kontutan hartu behar da, frakinaren aurkako mugimendua berria dela, gaztea dela, eta orain arte, nola baiteko kontzientizazio alor batean edo ibili dela. Eta orain arte proposatu ditugu mobilizazioa diala, nola baite esateko mobilizazio simpatikoak. Bizikleta hartu eta bizikletarekin buelta batzuk eman, konzentrazioaren batekin, mendira igo, festaren bat edo jaieren batekin, eta orain bai manifestazioa ingo dugu. Hortik aurrera kontuak nola etorriko diren ez dakigu, gure esperantza da araba mailan behintzat ikusten dugu jendia nahiko aurka dagoela eta presioa handia egongo dela eta manifestazioak eta handiak izango direla. Hortik aurrera nola jokatuko duten aurkariek ez dakigu, ze hau naiz eta jendea aurka dagoela ikusi aurrera botatzen badute, agian hor beste ekintza mota batzuk edo etorriko dira edo ikusiko dugu ja ez hain simpatikoak diren ekintzak egingo diren. Orduan ere hor guzti hori kontutan hartu beharko da, hor beste aldetik edo errepresiorik edo egongo dan edo nola ez dakitze puntutaraino hau gatazka batean bihurtuko dan edo ez dan bihurtuko, baina hori oraindik ezin dugu aurre ikusi. Oraindik gaude mobilizazioaren fase batean non espero degun jendearen presioaz gora begira sensibilizazio bat edo egongo den. Ez dakigu norantza joango den mugimendu guzti hau. Dirudienez, polizia baten iraintzea edo esatea txakurra akta terrorista bat bilaka daiteke. Euskal Herrian badakigu gatazka politiko sakona dagoela atzean eta errepresio aldetik eta gauzak oso komplikatuak egon direla azken urteotan, ezta? Eta hori ingurumenaren inguruko burrukatan eta zer eragin izango duen aurrerantzean argi daukaguna da, hori kontu zibili beharko dela. Norbait iraintzeko edo badakigula euskarrenean bizi garenok gauza batzuk egitea zer ondorio izaten dituen eta oso kontutan hartu beharko direla gauza guzti hauek. Gero gauza bat hor eta eremu horik, lur horik jabeak baditu, zan edet, agian nekazariak dira, doni dakita. Eta beraiei emanen zaie X euro luren saltzeko, eta nola aurka egin, berak bere jabetza pribatua du, nahi duen ari saltzen ahaldio, eta aurrera, ez? Bueno, justo honi buruz badaukagu alako kasualidade bat, eman genuen itzaldi bat Pobesen hemen Arabako herri txiki baten, eta justo badaude putzu batzuk araban kokatuta, zulaketa baimena eskatze har dagoena, eta horrela, eta aipatu genuen non zegoen kokatuta putzuetako bat, herri hortatik gertu, eta bertan entzuten ari zan lurzaio horren jabea, nekazaria zala eta etzekin ezer, eta berez duela urte batzutatik dator guztia, hau, eta baina berak etzen ezertaz jabetu ordura arte. Eta justo esan genionean, ba susta hartu zuen guk ere, baina eta ez dakigu nola erantzungo duten, egia esan ez dakigu. Bai, eta hor kontutan izan behar da, hor lege aldetik ere komplikazioa bat badagoela, ze hainbat lekuetan jende asko dago argi duenak ez duela frakinari buruz ere zer entzun nahi, eta ez dagoena pres bere lurrak ekimen honen alde edo jartzeko. Hor gertatzen da, badagoela lege figura bat izena duela interes publiko, eta proiektua izendatzen bada interes publiko edo publikoarentzako edo jendearentzako interesa duena, orduan naiz eta zure lurra ipini ez nahi horretarako behartuta izan dike espropiazioen bidez, eta hori bada arrisku hori, naiz eta jendeak argi euki bere lurrak ez dituela jarri honetarako, derrigortuak izango direla bere lurrak usteko. Horrek ere guri kezka handia sortzen digu, eta hemen landa inguruan dabiltzan sindikatuak eta horrekin ere asko arduratua daude, ze kontutan hartu behar da, ez dugu esan ere, baino putzuak egiteko, putzu bakoitza egiteko, ba hektarea bat edo hektarea biko plataforma bat egin beharko dela, milaka putzu egin beharko badira, ehundaka edo milaka plataforma egongo direla, bakoitza bere hektarea edo bi hektarea okupazioarekin. Eta plataforma batetik bestera konektatzen dituzten errepideak, bideak eta bueno, kamioien goraberak eta esan ere landa inguruko bizi modua oso afektatua dauden udalerrietan eragina handia izango duela, Hor sindikatuetak kalkulatu dituzte, aurre ikusi dituzte, ez dakite lurraren gaur egun nekazari lurren portzentai bat galduko dela, eta horrek ere ekonomian ere kalte bat izango duela, eta hori ere kontutan ez direla ari izaten edo, baita, horrek kezka handia dago inguru hortan. Ipar leiotik. Eta beno. Galtua arrapostia. Galdera xelebreak. Zuk zure eguneroko bizitzan, zer duzu gehienik gorrotatzen? Ba, alde batetik igual emakumearen ahotsa ez horren beste balio ez entzutea, eta harremanetan ere bai ba nabaritzea emakumearen errespetu hori guztiz ez betetzea eta bere almen guztia ezinestea ere bai. Eta guk erraman dugun alkarrizketa hontan hori sentitu duzu? Ez hortzen saiatu naiz behintzat, baina hori ere nire erronka dere bai, hor nabil. Parekidetasuna aipatzen dugu, justoki, hau dela eta pertsonalki, hik, Mikel, zer urratxe egiten duk horren alde? Erantzuten zaila ze, nik, bi alor nagusi aipatuko ditut, nire lanean adibidez, ez da emakumenik. Eta guk nik nabari dut hor parekidetasunean lan zaila dugula, ez bada gure gizonen artean gauzai buruz hitz egiten, nik ikusten dudana da hor gizon arteko elkarbizitzan edo hori hor gai pendiente badela gauza hauei buruz hitz egitea eta kontzientzia pixka bat hartzea. Hori, bueno, lan inguruan. Zu hiltzaren artean hitz egiten da, hortaz, ala matxitoen ofizio bat bezala kontsideratua da? Hori da, oraindik asko geratzen da horretaz, matxitoen jarrerataz, eta hori asko ikusten da, eta justu zu hiltzaren lana horretarako pixka bat bereziki pentsatua bezala dago, eta hor ambiente hori ere notatzen da. Eta hor nik iruditzen zait, Ez, gauza konkretuak, baina pixka bat kontzientzia sartzen eta saiatzen naizela. Gero hemen, frakinaren inguruan, jake gai honekin gauden, hor hemen hainbat, eztabaida eta sortu dira emakumeen paperetaz eta emakumeek izaten dituzten zailtasunekin, lehen lerroetara pasatzeko, ez da? Eta hor, gure arteko ere nolabaiteko lan bat edo kontzientzia bat izan dugu, eztabaida hori ere presente egon dela. Eta esan, emakumeak lasai animatzen lehenengo lerroetan eta prentsaurrekoetan eta irratietarako, elkarrizketarako eta pixka bat martxa hori hartzen. Eta hor ere nolabaiteko lan bat egiten saiatzen gara guk ere. Lenguai aldetik, euskaraz ez dago arazo hori, baina guk ekoizte dugun erdia, erderaz edo izaten da baita, eta hor lenguaian ere errepasoak eta egiten ditugu genero aldetik, eta pixka bat hor ere kutsu hori sartzeko edo sentitzeko baita. Danirentzat galdera, berezi bat. Politika tresna interesanta da harreman sexualen lortzeko? Ni oso ezaguna nintzen nire errizen lehen, orduan ni politikoan paso mandu da nien ez da. Ez zuen horren beharrik. Ez nuen horren beharrik, ez da. Ez deko, ez dinot, nire kasuan bikote badeket, bi ume eta berdin-berdin ligatzen dut, berdin-berdina, bai. Egin da neukan bete beharrak lehendik. Ez aiz Dominik Strauss-kan bezalakoa. Sorgin batek podere berezi bat emaiten dauk. Nola erabil hezake? Bat bakarra. Hori, gogoratzen dit, zera, Muritzak egindako bertsuak, ez? Mundua dantzan jarriko nuke jainkua banintza, ez da? Nolabait esateko hori, ez? Sorginaren boteria. Bueno, ez dakit, bizi moduari edo buelta emango nioke guztiz. Ez momentuz ez. Zuri, zuri tokatzen zaizu, eh? Lotarako zein jantzi erabiltzen duzu? Kamiseta bat. Algodoizkoa? Bai. Ez dakit marxista haizen, baina Karl Marx ezagutzen duk. Dino, marxista, baina 21. mendeko marxista. Beraz, 19. gerren mendekoak zion, erreligioa hiritaren opioa zela. Zein da hiria? Nire momentu honetan oso pastelero geratuko naz, baina nire bi izeme argi daur. Ipar leiotik. Eskerrak ider jakasle gehiai, Dani deputatiai eta Mikel Suhiltzaliai, hunanun be fracking edo lapitzezko gazan afea juntaz urentzen zaikilague eginko Ipar leiotik.